Radio 1. 9 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden ziet af van een tweede termijn. Hij trekt zich terug als presidentskandidaat, heeft hij bekendgemaakt in een brief op X. Biden zegt dat het in het belang van zijn partij is en in het belang van het land om terug te treden. Correspondent Marieke de Vries, er was de afgelopen tijd steeds meer... dan ga ik even verder waar ik gebleven was. Biden zegt dat het in het belang is van zijn partij en het land om terug te treden en zich te focussen op zijn verantwoordelijkheden als president voor de rest van zijn termijn. Die duurt tot januari. Biden spreekt ook zijn steun uit aan vicepresident Kamala Harris als nieuwe presidentskandidaat namens de Democraten. De 81-jarige president kwam de laatste weken steeds meer onder druk te staan vanwege zijn hoge leeftijd en zwakke media-optredens. Onder meer de democratische leiders in het congres zouden hem hebben opgeroepen om een stap opzij te doen. Biden had de voorverkiezingen binnen de Democratische Partij met overmacht gewonnen, maar is nog niet formeel als presidentskandidaat aangewezen. Die keuze wordt volgende maand gemaakt op de Democratische Partijconventie. Zijn republikeinse rivaal Donald Trump reageerde meteen op het terugtreden van Biden. Hij noemde hem verreweg de slechtste president in de geschiedenis van ons land. Mocht Harris de nieuwe democratische kandidaat worden, dan denkt Trump dat zij nog makkelijker te verslaan is dan Biden. Mocht er meer reacties komen of meer nieuws, dan hoort u dat natuurlijk hier op NPO Radio 1. Ik ga nog even verder met ander nieuws. In Israël zijn de eerste 1000 ultra-orthodoxe Joden opgeroepen voor de dienstplicht. De komende weken volgen er nog 2000. Tot nu toe hoefden ultra-orthodoxe Joden niet het leger in, maar het Israëlische Hoge Rechtshof bepaalde vorige maand dat dat discriminerend is. De Israëlische premier Netanyahu wilde een uitzondering behouden onder druk van ultra-orthodoxe partijen in zijn regering. In Friesland is een jonge zwemmer die gisteren werd gered alsnog overleden. Het was een jongen van 14 uit Somalië die in de noodopvang in Drachten verbleef. Hij raakte in de problemen toen hij ging zwemmen bij een strandje in de buurt. Na een zoektocht van een uur werd hij gevonden en gereanimeerd. In kritieke toestand werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij dus is overleden. Het weer. De laatste regenbuien trekken weg richting het oosten van het land. Het koelt vannacht af naar een graad of 14. In het zuiden kan het mistig worden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking. Het blijft droog bij 21 tot 24 graden. Ster. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Kom vandaag nog langs. We zijn altijd bereikbaar, ook 's avonds en 's nachts. Opgelost, Autotaalglas. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Met Mandy. Wolkens. Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. En ook vanavond hoor je hier weer mooie en inspirerende verhalen. Queer en moslim, het lijkt soms geen makkelijke combinatie. Programmamaker en een van de vaste columnisten van dit programma, Nora Akachar, maakt een prachtig portret van mensen die door hun geloof en omgeving in tweestrijd worden geduwd. Brieven uit de kast heet het. Ze schuift gast bij mij aan om hierover te vertellen. En vorige week werd de 25-jarige Hemza vermoord door zijn buurman. De berichtgeving rond dit incident roept vragen op. Waarom wordt in dit geval de dader afgespiegeld als een man die dol was op auto's en het slachtoffer als een onruststoker en iemand die het zelf had uitgelokt? Welke invloed heeft deze mediaframing op deze zaak? Ik bespreek het met journalist Rokaya Hamed. En ik mag vandaag het woord geven aan maar liefst twee nieuwe columnisten. José Montoya is theatermaker en beeldend kunstenaar. En hij geeft theaterlessen in de jeugdgevangenis en komt daar vaak heel geïnspireerd van terug. En dan hebben we ook Haroun Ali. Hij is journalist, programmamaker en schrijver van het boek Spectrum over de regenbooggemeenschap in de 21ste eeuw. Beide hebben ze een berichtje achtergelaten op mijn voicemail. Maar eerst moet dat nog even wachten, want we beginnen met een nieuwe serie die ik in twee dagen heb gebinged, namelijk Supercell. Into the future. That wasn't a dream. There's people in this world of superpowers. If you can save them, you need all four. If one dies, she dies. Find them before it's too late. Je hoorde een stukje van de trailer van Supercell. Het is de nieuwe Britse hitserie op Netflix. Bedacht, geschreven en geregisseerd door Rapman. Critici zijn lyrisch over deze serie en ik ook. Ik heb hem dus binnen twee dagen helemaal afgekeken. En als je geen idee hebt waar ik het over heb... ja, Supercell gaat ogenschijnlijk over een aantal doodnormale mensen uit Zuid-Londen die elkaar niet kennen. Ze krijgen alle plotseling superkrachten en daar moeten ze mee om leren gaan. En als kijker is in het begin het enige wat je opvalt dat het allemaal zwarte mensen zijn. Maar een andere belangrijke connectie, blijkt later, is dat ze allemaal minstens één ouder hebben met sikkelcelziekte. Tegenover mij zit Steven. Hij is personal trainer en kwam op zijn zesde achter dat hij sikkelcelziekte heeft. Steven, heel fijn dat je er bent. Welkom. Yes. Zou je als eerste even voor de mensen die misschien niet precies weten wat het is, uit kunnen leggen wat sikkelcelziekte is? Ja, natuurlijk. Sikkelcel is eigenlijk een genetische ziekte. Dat betekent dat je niks aan kan doen en dat je mee wordt geboren eigenlijk. Doordat je ouders eigenlijk dragers zijn. Dus dragers houdt in, dus die ouders hebben wel de sikkelcel kenmerken in hun lichaam, maar het uit zich niet eigenlijk tot een crisis. En doordat ze dragers zijn, zoals bij mijn geval, mijn ouders, mijn vader had een half, is een drager, mijn moeder is een drager, heb ik een hele gekregen. Mijn grootste zus, wij zijn met z'n vieren, is ook helemaal volledig, net als ik, sikkelcelpatiënt. Mijn tweede zus weer niet. Oh ja, dus het is niet per se dat nee. Als je ouders allebei het hebben, dat het kind het automatisch krijgt. Dat hoeft dus niet. Nee. Bij ons geval is het echt 50-50 gegaan. Mijn grootste zus had het. Mijn tweede zus is alleen maar drager. Ik heb het weer volledig. En mijn kleinzusje heeft helemaal niks. Dus zij heeft echt gewoon van allebei de ouders eigenlijk geen enkele sikkelcel, genetische sikkelcel gekregen eigenlijk, om verder te geven aan haar kinderen. Ja. En mij en mijn andere zussen wel eigenlijk. En mijn grootste zus en ik uit het gewoon ook soms dus met een crisis. Dat houdt in dus dat je erg veel pijn hebt. Ja, want dit zie je ook in de serie terug. Want het is ook zo dat sikkelcel vooral bij mensen van kleur en zwarte mensen voorkomt. Klopt. Niet dat witte mensen het helemaal niet hebben, maar vooral zwarte mensen, toch? Ja, vooral. En de serie is... Nou ja, het gaat over superhelden, dus in zoverre is dat misschien niet heel realistisch. Maar de laag die erin zit, die over sikkelcel gaat, die is best realistisch. En er is dan ook een fragment op een gegeven moment. Een van de hoofdrolspelers, zijn moeder heeft dus sikkelcel, zo krijgt hij supercel. En op een gegeven moment krijgt zij zo een crisis, zo noem je dat toch? Yeah. Laten we heel eventjes daar naar luisteren. All right, I'm just hanging here, all right? I'm sorry, I should have been here sooner, okay? But I'm here. What do you need, mom? What do you need? Look, Let me get the nurse, okay? No, they're gonna come and attend to you. Hey, come on, come on! No. Wat gebeurt er als je zo'n crisis krijgt? Wat er eigenlijk gebeurt is, het lichaam heeft eigenlijk... De vorm van onze bloedcellen zijn eigenlijk halfmanig, daarom sikkelcel. En die kunnen een soort bloedprop laten geven aan het lichaam, waardoor je geen zuurstof krijgt op een gedeelte. En doordat je geen zuurstof krijgt en uiteindelijk gaat het los, heb je heftige pijn. En die heftige pijn verschilt eigenlijk hoe wordt uitgelegd door sikkelcelpatiënten. Maar voor mij voelt het, maar allebei gaat het eigenlijk om dat het heel diep in de bot eigenlijk een pijn ontstaat. Dus het is niet oppervlakkig. Als het is echt het van is, binnen. Ja, het is echt van binnen. En voor mij lijkt het of iemand met een hamer eigenlijk diep om mijn botten aan het slaan is. Voor iemand anders is het meer een stekende gevoel. Maar het uitzicht zo diep dat soms we expres ergens anders gaan slaan op een lichaam. Zodat we even afgeleid worden van waar het eigen pijn is. Maar het helpt natuurlijk niet. Want dat is gewoon een reactie dat je doet. Maar de pijn is zo intens. Hoe vind jij het dan? Want je hebt de serie ook gekeken. Hoe vind je om dat terug te zien in de serie? Ja, ik vond het wel... Als sikkelcelpatiënt kan je... Begrijp je het? Of voel je het ook? Hoe die vrouw ook zich gedraagt. Je bent aan het rollen. Je bent niet... Het lijkt of niemand je kan helpen. Het lichaam laat je in de steek, soort van. Ja, en mensen die het niet hebben, ik heb het niet. Nee. En ik heb er wel eens over gelezen, omdat ik vooral weet dat mensen van kleur en zwarte mensen het hebben. Maar om het zo in een serie te verwerken, merkte ik wel dat ik me ook meer erover ging inlezen. En in dat opzicht, of wat vind jij ervan dat het zo wordt gebruikt dat mensen misschien wel denken... Oh, sikkelcel, wat is dat dan? Ja, nee, voor mij als sikkelcelpatiënt vind ik het heel tof eigenlijk dat zo'n serie is ontstaan. En dat dus meerdere mensen eigenlijk, ook mijn vrienden stuurden opeens die... Ik had er nog niet van gehoord. En ze stuurden mij opeens dat de serie er is over sikkelcel en et cetera. En voor ons is het gewoon echt gewoon alles een beetje om over sikkelcel te praten... Is goed, want het is eigenlijk een taboe onder de gekleurde mensen. Want het is een familieziekte. Alleen de familie ontstaat het. En ja, dan want geeft het door. Je geeft het door. En het was heel vaak een taboe eigenlijk erover. En wat is het taboe erop dan? Kijk, in Afrika vaak word je... Als je gaat trouwen, gaat familie met familie trouwen. Andere familie met de andere familie trouwen. Het is niet dat jij met... Eén persoon trouwt, je trouwt echt letterlijk met de hele familie. Je krijgt iedereen erbij. Ja, je krijgt echt iedereen erbij. En dan wil je dus niet... De ene familie wil niet dat de andere... Dat zijn familie als zwak wordt gezien. Zo. En een familieziekte betekent letterlijk... Onze familie moet nu voor jouw zoon of voor jouw dochter zorgen... Voor de rest van hun leven eigenlijk. En dus een familie vertelt liever niet dat er een ziekte is in het familie. En dan wordt er een kind geboren en die heeft opeens... Een ziekte, zoals sikkelcel. En die wordt eigenlijk een soort van... ik weet niks van dat het van mijn familie komt. Dus het wordt weer opgeschoven naar de familielid. Want hoe is het om ermee te leven? Want jij bent ook personal trainer. Je bent dus wel heel fit. Maar hoe is het leven voor jou als sikkelcelpatiënt? Het leven nu is... Ja, het gaat heel goed met me op dit moment. Maar dat is heel anders geweest in het verleden. Dus op school... Vroeger was ik wel 6 keer in het ziekenhuis echt met de crisisopname bij spoed. Dat houdt in dat je een hevige pijnaanval krijgt, zoals in de serie. Maar de pijnstilling dat je medicatie dat je thuis hebt, werkt niet. Een morfinepil, een naproxen, tramadol, codeïne, werkt gewoon niet. Dan moet je naar het ziekenhuis en dan word je opgenomen. En dan mis je vaak eigenlijk ook schooldagen. En... Heel vaak, vroeger wist niemand eigenlijk de omgeving dat ik het had. Dus ik was misschien een paar dagen niet op school. En dan kwam ik terug op school. En dan vroegen mensen, waar was je? Zeg, ja, ik was gewoon even ziek. Maar ze wisten natuurlijk niet dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. Hetzelfde met vrienden, dat we buiten Terwijl spelen. Mensen juist dan voor je kunnen zijn, als je het wel had gezegd. Ja, dus... maar Ja. Aan de andere kant, je wil ook niet dat mensen medelijden met je hart. Nee, oké. Nou, maar dan zou je juist, of tenminste, hoe is dat? Als je dan nu zo'n serie hebt, ja, heb je dan nu zoiets ook voor jonge mensen dat gewoon goed is? Moet hier gewoon in seizoen 2 vorm komen en dat mensen zien dat het niet alleen maar zielig hoeft te zijn? Nee. Maar vroeger keek je ook natuurlijk anders naar je ziekte dan nu. Dus dit is top. Dit is top. En Redman zei het ook, ik heb zijn interview gekeken. Dat meisje met wie hij op school zat, had het. En die zei ook niet erover. En hij ging op een gegeven moment zei ze er iets over. Ging hij verder onderzoeken en dit en dat. En mensen kunnen rekening houden met bepaalde dingen ook. Als ze weten erover eigenlijk. Maar voor ons is het gewoon heel top dat er zoiets ontstaan is. En ook als je jong bent en iemand ziet eigenlijk in een serie spelen over je ziekte, in een superheld voor hem. Ja, dat is wel fantastisch. Ja. Mocht je Supercell dus nog niet gezien hebben en Netflix heeft je er nog niet uitgegooid omdat je op iemand anders account zit, ga dan vooral kijken. Steven Pepra, dank je wel. Heel fijn dat je er was. Yes, dank je. Omroep Zwart. Straks duik ik met journalist Rokaya Hamed in de mediaframing rondom de moord van de 25-jarige Hemza uit Brabant vorige week. En theatermaker en beeldend kunstenaar José Montoya laat zich voor het eerst een column achter op mijn voicemail na dit zomerse plaatje. Kamau met Garden. I don't wanna know. Oh, let it be a surprise. I've been waiting for so long. But I don't really mind. In the meantime, I've been giving you love, bitch. What are your gorgeous hearts? What are your gorgeous? Strangers at this hour, how could I sleep? Knowing that you bloom now, and your garden's full of love. I don't know my way around it, but I'm ready to know. Let it be surprise. I've been waiting for so long, but I don't really mind. De voicemail van Mandy. José Montoya staat vaak zelf op het podium als acteur en theatermaker. Maar hij spendeert ook heel veel van zijn tijd in jeugdgevangenissen om jongeren daar de kneepjes van het vak te leren. Maar soms dwalen ze een klein beetje af. Mandy. Ik was gisteren in een jeugdgevangenis om een theaterworkshop te geven. Maar eindstand heb ik alleen maar met de jongens gepraat over trainingspakken, sneakers, kledingmerken. Ik vroeg ze, waarom verspillen we ons geld aan spullen die we weer vervangen voor andere spullen waarvoor we moeten blijven werken? In mijn buurt is dat het allerbelangrijkste, zei een van de jongens. Wat je hebt en wat je draagt maakt wie je bent. Niemand kijkt naar een diploma. Ik begrijp het, zei ik, kijkend naar mijn sneakers. Eerlijk gezegd weet ik zelf ook nog steeds niet echt hoe ik met geld om moet gaan. En waar had ik dat moeten leren? Op school of thuis? En wat als je ouders het ook niet weten? Ja, dan moet je het zelf ontdekken. Crazy, toch? Met Mandy. Vorige week werd in het Brabantse dorp Stamperschat de 25-jarige Hemza doodgeschoten voor zijn huis. Zijn vrouw en pasgeboren baby konden zich verschuilen in de badkamer, terwijl de dader, hun 55-jarige buurman Gerben van Vee, Hemza 3 keer beschoot. Een enorme tragedie en voor alle nabestaanden is dit op zijn zachtst gezegd verschrikkelijk. Wat het nog pijnlijker maakt, was de berichtgeving rondom deze moord. Rokaya Hamed zit tegenover mij. Ze is redacteur, journalist en schreef er een column over voor Phoenix. Rokaya, welkom. Welkom. Yes. Heel fijn dat je er bent. Dankjewel. Teksten als een uit de hand gelopen parkeerruzie. Er moest iets bij Gerben, de dader, dus geknapt zijn. En hierop kon je wachten. Dit soort berichtgeving, ja, dat vlakt best wel iets uit. Of lees ik het nou verkeerd? Nee, dat is precies hetzelfde wat ik dacht toen ik alles voorbij zag komen. Er was natuurlijk meteen nadat hij vermoord was, was er een artikel online gekomen. En daarin werden dit soort termen gebruikt. En dat is natuurlijk bizar voor iemand die gewoon een moord heeft gepleegd. Dus ja. Bizar. Ja, want het viel mij op dat de Telegraaf er als eerste over meldde. En wat ik daar zelf dus vrij opvallend aan vond, is zij zijn best wel de crime-krant. En dat het voor mijn gevoel leek alsof zij nul onderzoek hadden gedaan. Nee, want klopt. Als je even had ingelezen in deze Gerben, dan had je erachter kunnen komen wat voor iemand het was. Maar het was ook iemand die heel erg fan was van een van hun journalisten. En andere media leken dit gewoon zo van de Telegraaf te kopiëren. Dat gevoel kreeg ik heel erg. Had jij dit ook? Ja, het werd gewoon klakkeloos overgenomen, inderdaad. En de Telegraaf heeft hem heel humaan neergezet, heel menselijk. Wat natuurlijk bizar is voor een moordenaar. Want als je inderdaad wat meer research doet, dan zie je dat hij op X, dat hij hele anti-islamitische uitingen heeft gedaan. Dat hij zei dat de islam een broedplek eigenlijk is voor terrorisme. Hij sprak erover dat kindermisbruik of gewoon seksueel misbruik, dat de fundering van de islam is. Dus dat soort uitspraken heeft hij ook nog gedaan voordat hij de moord heeft gepleegd. En dat is natuurlijk wel heel interessant om te zien dat dan niet in het artikel vermeld wordt. Maar er werd wel vermeld dat er onderzoek was gedaan of dat hij op social media iets had gezegd over dat hij reuma had of zo. In ieder geval, dat was zo, wel... Wat boeit dat? Ja, precies. En hij werd dan neergezet als, nou, het is een liefhebber van Mercedes'en. Hij had heel veel cassettebandjes en katten. En Hemza werd omschreven als iemand waar de hele buurt last van had. Ja. Wat voor effect hebben dit soort omschrijvingen voor de lezer? Ja, ik denk dat je sowieso, je kan je niet vinden in het slachtoffer. Hemza is natuurlijk gewoon een mens. Het is een man. Het is een vader. Hij heeft een net geboren zoon heeft hij achtergelaten. Hij was de man van iemand. Hij is iemands zoon. Dat is bizar dat dan niet benoemd wordt. Ik zag wel dat NOS onlangs een artikel heeft gepubliceerd waarin ze daar wel iets meer research naar hebben gedaan. Wel nadat er ophef online kwam. Ja, klopt. Klopt. Maar ze hadden het volgens mij sowieso niet echt heel groots opgepakt. Dat is dus wat je bij verschillende media zag. Dat het dus echt, ja, bijna alsof het tussen neus en lippen door even werd gezegd, Hemza is vermoord. Maar net zoals de term uit de hand gelopen parkeerruzie, er was natuurlijk veel meer aan de hand. Maar NOS heeft dus wel een artikel geschreven waarin je dan denkt, oké, het gaat de goede kant op. En dan later benoemen ze wel dat hij op 17-jarige leeftijd, dus toen hij minderjarig was, dat hij een crime was begaan of dat hij misdrijf was begaan. Dan denk je, ja, is dat dan nodig om te benoemen? Terwijl de dader wordt gemaakt tot iemand die van katten houdt en cassettebandjes. Dus dat vond ik wel heel interessant om te zien. Ja. Wat waren geluiden die jij om je heen hoorde hierover? Ja, heel veel ophef. Maar ook, ik ben zelf ook een Marokkaanse moslima. En ja, je ziet natuurlijk elke keer dat je hoopt dat de media beter doet eigenlijk. Dus die representatie die er al bijna niet is, dat we dan zoiets negatiefs terug kunnen vinden, dat vind ik heel, ja, dat vind ik eigenlijk heel verdrietig. Vooral omdat het vertrouwen in de media al zo laag is. Mensen hebben zo weinig vertrouwen in de media. En dan is dit hoe een moord wordt neergezet. Terwijl als er net iets meer research wordt gedaan, dan zie je dus gewoon dat het veel meer is. Dat hij een hele rechtse, eigenlijk kan je hem dus een rechtsextremist noemen die een moord heeft gepleegd. Ja, er wordt nu ook onderzoek gedaan naar, nou ja, zo moet je het dan nu nog zeggen, of er een racistisch motief is voor deze moord. En de eerste zin van jouw column is ook: het structureel negeren en nuanceren van islamofobie in Nederland heeft nu geleid tot de moord van een onschuldige burger. Waarom heb jij het gevoel dat het inderdaad over islamofobie gaat? Nou ja, als je sowieso zijn X bekijkt, dan heeft hij daar meerdere uitingen gedaan. En je ziet dat hij gewoon echt islamhaat heeft. Dat kun je zien in de uitspraken die hij heeft gedaan. En ook voordat, zeg maar, nadat hij Hamza heeft vermoord, heeft hij ook nog geklopt op de deur van zijn vrouw en waar zijn baby dus waren, om te zeggen dat hij hun ook nog wel, dat zij ook nog wel aan de beurt zouden komen. Dan gaat het niet om een auto die verkeerd geparkeerd is. Dan is er veel meer aan de hand. Ja, anders wil je niet een heel gezin, zou precies, je zeggen. Precies. Ja. Heb jij het gevoel dat als je de berichten zo leest, dat islamofobie, ja, steeds meer genormaliseerd wordt op een manier? Want media nam het over. Mm-hmm. Gelukkig wordt er nu kritischer over gepraat. Hebben wij het er ook over? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar eerste instantie wordt niet meteen dat onderzoek gedaan. Nee, klopt. Nee, juist omdat er dan ineens ophef is, dan wordt er over gesproken. Maar als bepaalde mensen hier niet over hadden gesproken op bijvoorbeeld social media en zo, dan waren wij er nu misschien ook niet over aan het praten, omdat we het misschien niet hadden geweten. Nee, je gaat niet meteen zelf er op die manier in duiken. Nee, precies. En ook als je ziet uit de hand gelopen parkeerruzie, ja, dan denk je niet, oh, er is iemand vermoord door een hele rechtse buurman. Dat lijkt dan niet. Ik ben even je vraag kwijt. Wat was de vraag die je stelde? Nou, of je het gevoel hebt dat islamofobie op deze manier genormaliseerd wordt. Ja, dat denk ik wel. En ook als je kijkt naar het kabinet, in het kabinet worden natuurlijk ook hele rechtse uitspraken gedaan. Daar worden ook islamofobische uitspraken gedaan. Ik heb daar voor Phoenix ook een column over geschreven, over de ophef die je ziet wanneer vrouwen een hoofddoek dragen. Dus als het in het kabinet eigenlijk al genormaliseerd wordt, waarom zou de normale burger daar niet mee weg kunnen komen? Nee, misschien heeft hij ook het gevoel dat het meer geoorloofd is of precies, zo. Precies, ja, er zijn geen gevolgen. Ja. Heb je er vertrouwen in dat we, media, iedereen, mensen in de toekomst kunnen leren? En dat we, als het gaat om berichtgeving, daar scherper op kunnen zijn? Kan dit in ieder geval dan leiden tot een voorbeeld daarvan? Ja, dat hoop ik wel. Ik denk dat er sowieso heel veel journalisten van kleur nu bezig zijn om de media in te komen. Er zijn veel meer mensen die journalistiek aan het studeren zijn. Dus ik denk dat als die oude garde de deuren opent voor hun, dat zeker wel mogelijk is. Ja. Ja, dat hoop ik. De familie van Hamza heeft inmiddels ook een doneeractie opgezet om waterputten te bouwen als een soort doorlopende liefdadigheid. Dus dat kunnen mensen ook nog opzoeken als ze het willen. En dan gaan we dit nieuws gewoon, nou ja, toch kritisch in de gaten blijven houden. Rokaya, ik ben heel blij dat je er was. Dank je wel. Dank je wel. NPO Radio 1. Dan gaan we nu voor een update van het nieuws naar Casper Meijer. Als het aan Amerikaanse president Biden ligt, wordt vicepresident Kamala Harris de nieuwe kandidaat namens de Democratische Partij bij de presidentsverkiezingen in november. Biden maakte vanavond bekend dat hij uit de race stapt voor de verkiezingen en dus niet voor een tweede termijn als president gaat. Buitenlandredacteur Rutger Mazel is hier in de studio en houdt de reacties in de gaten. Rutger, om maar meteen te beginnen met Kamala Harris. Als het aan Biden ligt, wordt zij dus de kandidaat. Is het daarmee ook beklonken? Nee, zou ik zeggen. In ieder geval nog niet officieel. Er komt nu een heel proces op gang. En op weg naar de conventie van de Democraten. De Republikeinen hebben het natuurlijk net gehad. De Democraten hebben hun partijconventie op vanaf 19 augustus. En dan moet het wel duidelijk zijn. Dus de komende dagen en weken wordt heel spannend om te kijken wie zij naar voren gaan schuiven. En of dat er één is of nog meer die onderling daar ook nog over moeten gaan strijden. Er is ook een reactie gekomen van de partijtop van de Democratische Partij op het nieuws. Wat is hun reactie? Ja, die gaat daar ook over. De voorzitter van de DNC, zoals het heet, de Democratische National Convention, heeft gezegd, of eigenlijk beloofd, dat er een transparant en ordelijk proces komt om een nieuwe kandidaat te selecteren. Nu Biden dus weg is, want dat was hun kandidaat, Biden. Ja. En vanuit de Republikeinse presidentskandidaat en oud-president Donald Trump, die was niet bepaald gul met beleefdheden richting zijn rivaal, hè? Nee, hij noemde Biden verreweg de slechtste president in de geschiedenis van ons land. En hij zei ook nog dat eigenlijk iedereen in zijn omgeving, onder wie zijn arts en de media, wisten al dat hij niet in staat was om president te worden. En zei er ook nog bij op X, het platform: we zullen enorm lijden door zijn presidentschap, maar we zullen de schade als Republikein het heel snel repareren. Ja, zijn er nog andere interessante reacties? Nou, ik zag nog dat, om in Amerika even te blijven, Bill en Hillary Clinton. Bill Clinton natuurlijk president geweest in de jaren 90. En Hillary de tegenkandidaat van Trump ja. In 2016. En die zeggen dat zij in ieder geval achter Kamala Harris staan als kandidaat. En er is nog een korte reactie van de Poolse premier, die ook lang voorzitter in Europa was. Die zegt, we hebben heel veel samengewerkt. Biden en ik, zegt Tusk, de wereld veiliger gemaakt. Dat heeft hij gedaan. En hij zegt tegen Joe Biden, dit moet de moeilijkste beslissing van jouw leven zijn geweest. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Dankjewel, buitenlandredacteur Rutger Bazel. Straks om 10:00 natuurlijk meer nieuws. Omroep Zwart. Je hoorde John Batiste met Freedom. Omroep Zwart. Een iconisch moment uit de sportgeschiedenis. De twee zwarte Amerikaanse atleten Tommy Smith en John Carlos, die tijdens de Olympische Spelen van Mexico in 1968 op het erepodium in een zwarte handschoen gebalde vuist opstaken. Zij staan op het podium om hun gouden en bronzen medaille in ontvangst te nemen wanneer ze met hun vuist een openlijk statement maken tegen racisme. Intussen zijn we vele jaren verder en staan we weer aan de vooravond van de Olympische Spelen. Als atleet mag je je uitspreken. spreken, maar alleen volgens de strikte regels van Rule 50. Renate Verhoofdstad is sportjournalist en heeft ingebeld. Renate, goedenavond. Welke ruimte is er binnen die Rule 50 om je uit te spreken? Nou, heel weinig ruimte. Het is eigenlijk een soort regel die in het leven is geroepen, omdat er genoeg atleten zijn die natuurlijk het podium van zo'n groot sportevenement willen aangrijpen om, nou ja, maatschappelijke issues onder de aandacht te brengen. Dat is natuurlijk ook heel erg slim als je dat doet op het moment dat de hele wereld meekijkt. Maar ja, het IOC, het Olympisch Comité, zit daar natuurlijk helemaal niet op te wachten. Die willen vooral een imago van neutraliteit uitstralen. Dus die hebben eigenlijk een soort regel in het leven geroepen om een beetje te pappen en nat te houden. Dus als atleet, als je iets aan de kaak wil stellen of je wil een politiek statement maken, dan mag dat niet op het veld, niet op het podium, niet in het Olympisch dorp. Maar het mag wel vooraf. En dan moet het nog steeds aan bepaalde regels voldoen. Dus er wordt, ik heb even gecheckt op de website van het Nederlands Olympisch Comité, en dan worden er ontzettend veel waarschuwingen aangekoppeld. Want het kan nog steeds betekenen dat je, nou ja, dat zo'n statement te politiek in de ogen van het IOC te extreem is. En dan riskeer je nog steeds uitsluiting. En dat geeft natuurlijk al aan wat het duivelse dilemma is voor heel veel sporters. Dat als je iets wil doen of iets aan de kaak wil stellen, je bent daar vaak ook gewoon omdat je jarenlang van heel jongs af aan hebt getraind voor dat ene sportieve doel. En ben je dan bereid om dat op het spel te zetten om een politiek statement te maken? Ja, ik kan me voorstellen dat een groot dilemma is. Verwacht je dat mensen toch iets gaan doen? Zijn er al geruchten van mensen die wellicht, want het is onrustig in de wereld, dat er iets zal gebeuren? Nou kijk, het is in ieder geval zo, hoe hard het IOC ook roept dat de Olympische Spelen vooral over sport moeten gaan, zijn sport en politiek al zolang ze bestaan, zijn ze met elkaar verbonden. Dat was al in de tijd dat Lieter de Olympische Spelen in Berlijn organiseerde, en dat het grootste politieke statement wat daar gemaakt kon worden natuurlijk van Jesse Owens was, de zwarte atleet die daar voor de ogen van Hitler 4 keer goud won. Er zijn in de geschiedenis van de sport zijn grote Olympische, grote sportevenementen zoals de Spelen, maar ook zoals voetbaltoernooien, zijn eigenlijk misbruikt door discutabele regimes, door bedrijven met heel veel geld die daar niet altijd het zo nauw nemen met de mensenrechten. Er is een aanslag geweest tijdens de Olympische Spelen van München in 1972... toen de Palestijnen een aanslag hebben gepleegd op Joodse sporters. Dus politiek en sport zijn met elkaar verbonden. Nu doet zich het geval voor dat in Frankrijk is besloten dat vrouwen geen hijab mogen. Die mogen ze niet dragen. Wat voor gevolgen hebben de keuze dat ze dat doen? Want ze volgen de regelgeving van Frankrijk dan hierin. Maar dit kan best gevolgen hebben, denk ik. Nou, wat vooral wat het belangrijkste gevolg is, denk ik. Kijk, uiteindelijk ging dit één Olympische Franse sporter aan. Een beetje omvloerst las ik daarover dat geval al was opgelost. Dus ik weet niet precies hoe dat is opgelost. Maar wat natuurlijk veel erger is, is dat dit verboden wordt op alle niveaus. Dus in Frankrijk mogen meisjes die een hijab dragen in de amateursport, meisjes die gewoon willen sporten, die in heel veel gevallen al genoeg drempels en obstakels en grenzen hebben moeten doorbreken om te kunnen sporten. Ja, daar wordt het nu extra moeilijk voor gemaakt. Eigenlijk wat je liever zou zien is dat meisjes daar. Kijk, en als het nou om een technische. Als je nou zou kunnen zeggen, kan een sportief voordeel uitgehaald worden. Ja, dat is helemaal niet aan de hand. Dat is in dit geval helemaal niet aan de hand. Dus ik zou zeggen, het gaat er vooral om dat je als je als sport. Het zou voor het IOC veel belangrijker moeten zijn dan dat neutraliteit wordt uitgestraald, dan dat het over inclusiviteit en over gelijkwaardigheid gaat. En vrouwen hebben al in de geschiedenis genoeg grenzen en barrières moeten doorbreken om dezelfde rechten als mannen te kunnen hebben. Dit zou de eerste genderneutrale Spelen zouden dit moeten zijn. Nou, dat geeft al aan dat dat in werkelijkheid niet is. Nee. Er is een beroemde Er is een beroemde vrouw, de Marathon Woman wordt zij genoemd. Dat is ze heet Catherine Switzer. En dat is iemand die wilde helemaal geen politiek statement maken, maar die wilde gewoon hardlopen, zoals heel veel mannen gewoon wilden hardlopen. En in haar tijd, in de jaren 60, was het voor vrouwen nog helemaal niet mogelijk om de marathon te mogen lopen. En toen heeft zij zich toch ingeschreven voor de marathon van Boston. En heeft ze eigenlijk met hulp van haar vriend en nog een aantal andere dappere mannen, die vonden dat als vrouwen ook gewoon sport willen bedrijven, dat dat moet kunnen. En toen is ze bijna uit de race getrokken door de organisatoren en de officials, omdat het officieel niet mogelijk was om die wedstrijd te volbrengen. Maar dat is er uiteindelijk met hulp van dappere mannen ook, vooral die haar hebben beschermd toen, is dat gelukt. Ja, en daarmee is zij een soort female gamechanger geworden. Zij heeft toen een barrière doorbroken, waardoor het voor vrouwen later mogelijk werd om marathons te gaan lopen. Yeah. En in plaats van barrières op te werpen, wat nu gebeurt door Frankrijk, ja, zou eigenlijk tegenovergestelde moeten gebeuren. Ja, en dan nog even kort de laatste vraag. Zijn er sporters die het IOC nou lettend in de gaten gaat houden, omdat, nou, misschien een beetje van verwacht dat ze ongehoorzaam zullen zijn? Nou, dat is voor mij nu natuurlijk heel erg moeilijk om in te schatten. En dat is ook een beetje speculeren. Er zullen vast dingen gebeuren. Want wat ik al zei, zo'n Mbappé onlangs tijdens het EK in Frankrijk, die snapt natuurlijk ook als geen ander dat een podium is wat je aan moet grijpen om in dit geval de jonge stemmers in Frankrijk op te roepen om vooral te gaan stemmen, om te zorgen dat extreem rechts niet aan de macht mocht komen. Dat deed hij natuurlijk niet voor niks in aanloop naar het EK, omdat hij wist dat de wereld meekeek. Dus dat gaat geheid weer gebeuren. Maar ja, een groot dilemma is wel eens dat Mbappé wist dat hij niet naar huis gestuurd zou worden. Nee, dat is natuurlijk ook afhankelijk zo van hem was. En een sporter die gewoon goud wil verdienen, wil winnen. Ja, dan is de vraag, ben je bereid om dat enorme offer te brengen voor iets nog groters? Ik weet wel dat Sifan Hassan, dat is natuurlijk onze grootste sporter op dit moment, meest bekende sporter ook wereldwijd, winnares van meerdere Olympische medailles. Zij is moslima. Zij heeft er persoonlijk voor gekozen om tijdens het sporten geen hijab te dragen, maar doet dat in het gewone leven wel. Ja, kijk, als zij het zou aandurven om hier iets over te zeggen en om vooral aan te geven dat het volgens mij vooral een individuele keuze zou moeten zijn voor vrouwen, vrouwelijke sporters, om dat wel of niet te doen. Ja, dat zou natuurlijk een enorm verschil kunnen uitmaken. Maar ik zou het ook heel goed begrijpen als zij dat niet aan zou durven. Nee. Want zij is daarvoor iets anders. Ja, nou, we gaan het in de gaten houden. Dank je wel, Renate. Graag gedaan. Like a 38-minute abreast, tough like the stuff in your grandpa's glass. Life's gonna do what it does, sure as the good Lord's up above. Cut like a diamond shining in the rough, tough. Come on, take a ride with me. Like the 808s beating in the trunk in Atlanta, it was tough. It was kinda hard for me. Crawling through the mud, I couldn't find love, then we came up. Look at what we are, baby. Standing through the storm, still shining like a diamond in the rough. Still shining. And that's hard. If you ever lost someone that you love, through the pain, gotta show and give them life. Stiff family, if you're wrong or you're right. No matter we together, it's not something that you wanna do, it's just something you're going through. Tough like the skull from a parable in the bruise. Like the blue collar, red dirt attitude. Like a 38 made out of brass. Tough like stuff from a grandpa's glass. Life's gonna do what it does. Sure as the good Lord's up above. Clear like a diamond shining in the rough. Tough. Hard. Tell me how it's hard for you. Like the nickel on strings and the good old Gibson guitar. Tell me what it feel like. Like the smoke in the draw of y'all and the way you talk slow. Oh yeah, yeah. Like the songs that your mama sang to you and the way that it makes you tell the truth. If you come from where you come, then you were born tough. Say where you come from. stuff in my grandpa's glass. Life's gonna do what it does. Sure as the pillows up above. Curled like a diamond shining in the rough. You come to the north. Mm-hmm. I'll show you around. That's why I said, come take a ride with me. Call on me. I'll give it back when I get there. Alright. That's a bet. Je hoorde Quavo en Lana Del Rey met Tof. Met Mandy. Je bent verliefd, helemaal in de wolken en je kan nergens anders meer aan denken en je wil het van de daken schreeuwen. Liefde kan iets heel moois zijn. Maar als je liefde hebt buiten de heteronormen is het helaas lang niet altijd zo vanzelfsprekend om je liefdesgevoelens te delen met je naaste. Want er zijn nog veel mensen die er niet voor openstaan. Ook in de moslimgemeenschap is dit soms een probleem. Nora Akachar begon ooit de Facebookgroep Nora's Trauma's en kwam daar veel verhalen en vragen tegen van queer moslims die zich nergens thuis voelen en dubbele levens leiden. Nu is het tijd om deze mensen een stem en een gezicht te geven. Met de twee luik Brieven uit de Kast geeft Nora een podium aan queer personen uit de moslimgemeenschap. Nora, fijn dat je er bent. Fijn om er te zijn, Mandy. Wat voor reacties verwacht je die er uit de moslimgemeenschap gaan komen op deze twee luik? Wauw. Ja, ik hoop positieve, mooie reacties, nieuwe inzichten, aha-momentjes. Maar ik vrees dat er ook wel heftige reacties tussen gaan zitten. Ja. Allebei? Ik denk allebei, ja. Hoe moeilijk is het vandaag de dag om als moslim openlijk queer te zijn? Ja, verschrikkelijk moeilijk. Het is heel moeilijk. Ik denk überhaupt, ook als je niet moslim bent, het is altijd een drempel, omdat je voor jezelf het gevoel hebt dat je afwijkt van de norm, hè, tussen haakjes. En als daar ook nog eens een religieuze lading bij komt, dan is dat extra moeilijk. En dat geldt denk ik voor elke religie wel. Maar omdat ik zelf als moslimvrouw mijn eigen mensen het beste gun, wil ik ook juist deze mensen een podium bieden. Ja, hoe heb je deze mensen gevonden? Want het is niet makkelijk voor mensen om er openlijk over te praten, maar je hebt ze wel gevonden en op beeld. Ja, nou, niet allemaal. Sommigen zijn echt anoniem gegaan, dus door middel van een brief. We hebben het een beetje via de mensen die wij kenden, hebben we gevraagd of zij weer mensen kenden. En zo hebben wij een mooie groep mensen gevonden die dapper genoeg is om het verhaal of wel op beeld of anoniem met ons te delen. Maar ik moet zeggen, het was wel een pittige reis van mensen die toch last minute afhaakten omdat ze het te spannend vonden. Of wat we natuurlijk heel goed begrijpen. Maar daaruit bleek al hoe lastig het is om dit onderwerp bespreekbaar te maken. En het frustreerde mij soms enigszins, omdat ik dacht, ja jongens, we willen juist nu dat positieve verhaal gaan vertellen. Niet de hele tijd vanuit dat problematische en juist praten over de liefde. Maar het is ons gelukt en daar ben ik heel trots op. Ja, ik heb een fragment uit de eerste aflevering. We horen daar Selma. Zij is een van de gezichten die in de documentaire te zien is. En we horen dat ze vertelt over het moment waarop ze haar ouders vertelt dat ze ook op vrouwen valt. Luister even mee. Zei ik, ja, er is nog iets. Zei hij, oh, wat dan? Zei ik dus, ja, ik val ook op vrouwen. En toen sloeg hij eigenlijk dicht, want ik denk dat hij gewoon niet het kon processen en dat het voor hem was ik gewoon verloren, want ik ga naar de hel. En dat wil hij natuurlijk helemaal niet. Dus het is voor hem een soort van heel groot verlies. Toen zei hij aan het einde van het gesprek ongeveer, van als ik tussen jou en God moet kiezen, dan kies ik voor God. En toen zei ik van ja, ik denk dat wij gewoon te veel verschillen van elkaar. En dat we gewoon los van elkaar moeten verder leven. Want ik zag gewoon geen mogelijkheid waar ik me goed kon voelen in het contact met mijn ouders. Dus toen was dat gesprek eigenlijk afgelopen. Bracht mijn moeder me naar het station. Zij gaf me nog mee, als ik tussen jou en je vader moet kiezen, kies ik voor je vader. Dus toen zat ik daar, helemaal kut natuurlijk. Ja, is het feit dat men, of in dit geval de ouders van Selma, dat zij erin geloven dat je in de hel komt, is dat de kern van het probleem? Of is dat waar de gevoeligheid hem in zit? Ik denk dat een van de gevoeligheden is. De grootste angst inderdaad. Als moslim wil je naar het paradijs, wil je niet in de hel belanden. En er is een overtuiging dat als je homoseksualiteit praktiseert, het hebben van gevoelens is kan. Maar het praktiseren, dat zal leiden tot de hel. Dus dat is een van de angsten. De andere angst is natuurlijk ook afwijzing vanuit de eigen community. Nergens meer welkom zijn, scheve blikken, verhalen, praatjes. En die twee angsten versterken elkaar enorm, waardoor je dus zo'n afwijzing als deze dappere Selma kunt verwachten. Ja. Je hebt het ook over migratietrauma in de documentaire. Hoe speelt dat een rol hierin? Als in ouders die... Ja. Nou ja, wat me een beetje opvalt is dat als je kijkt naar de huidige generatie... denk aan mijn generatie en daar de kinderen van, die zijn al wat openlijker. Die hebben wel de tools en de vaardigheden om dat gesprek open te breken. Er is genoeg hulp. Bij de eerste generatie van mijn ouders die hier naartoe gekomen zijn op volwassen leeftijd om te werken, die niet die vaardigheden, niet altijd die vaardigheden hebben, daar zijn de gesprekken best moeizaam en lastig. Toch aan de andere kant zie ik ook daar weer hele mooie vooruitgangen in. En kunnen deze gesprekken gevoerd worden met begeleiding en ondersteuning. Maar dat is een beetje, denk ik, waar ik wat je daarmee bedoelt. In de documentaire ook zeg je dat je de pijn deelt die de deelnemers, de mensen die jullie hebben gevonden, deze documentaire, dat je die deelt, hun pijn. Wat bedoelde je daarmee? Nee, ik ben zelf moslimvrouw. En als moslimvrouw weet ik hoe hard... Weet ik hoe het is om je zo hard te moeten invechten. Om erbij te mogen horen. Om waarbij te mogen horen. Ja, bij de maatschappij. Het gaat continu over de hoofddoek. Het gaat continu over de moslim. Over de moslima. Over het feit dat ik een hoofddoek draag. Betekent voor sommige politici dat ik gevangen ben. En dat zij mij moeten bevrijden. Ik moet 10 keer zo hard lopen. En dat geldt denk ik voor alle mensen van kleur daarin. Dus ik herken heel erg die pijn van harder moeten lopen om je bestaansrecht op te eisen. En dat is denk ik waar ik naar refereer. Ja. Is dat ook waarom je echt dacht, ik moet dit maken? Ja, ik vind als wij als de queer community en de islamitische community, als die de krachten zouden bundelen met de vuisten op tafel om er te mogen zijn, om niet meer als tweederangs, derderangs burger gezien te worden, of dat nou door de eigen community is of daaromheen. We zouden daar hele grote sprongen in kunnen maken en heel veel successen kunnen boeken als we laten zien van hey, wij zijn eigenlijk hetzelfde. We vervoeren dezelfde strijd. Ja. En ja. Ja, want hoe kijk jij zelf naar de combinatie religie? En dan gaat het nu over moslims. Maar het is religie denk ik in een bredere zin dan zeker. Dat. Hoe bekijk jij dat in combinatie met queer zijn? Nou ja, ik geloof in Allah, in God. En die schept perfectie. Wij mogen ook dat wat Allah geschapen heeft niet beledigen of kwetsen of wat dan ook. Want het is perfect. En als je zo geschapen bent en zo gemaakt bent, dan ben je dus per definitie perfectie. En als we het al willen veroordelen, dan wil ik juist tegen die mensen zeggen, wij geloven dat Allah de beste rechter is en dat hij oordeelt over wat hij geschapen heeft. Nou, laat dat oordeel dan ook aan hem over. En laten we het gesprek hebben over hoe kunnen wij ons als mens tot elkaar verhouden. Hè? Waar gaat het gesprek dan over? Als ik bedoel, iemand die hetero is, weet je, daar kun je ook gewoon mee praten. En dan speelt dat geen rol. En op het moment dat je erachter komt dat iemand dan toch queer is, dan verandert daar iets. En dat vind ik dan heel fascinerend. Ik denk, met still the same person. Ja, als je iemand al aardig vond, dan, ja, of tenminste, precies. Dat zou niet een reden moeten zijn. Dat... Precies, en laten we het gesprek voeren over hoe verhouden wij ons als mens tot elkaar. En niet mijn geaardheid van wie dan ook. Dat zou never niet een rol moeten spelen in wel of niet geaccepteerd worden. Ja. Welk verhaal heeft je het meest aangegrepen in deze tweeluik die je hebt gemaakt? Nou, van Selma wel. Ik vond het zo mooi om te zien. Hè. Ze is door beide ouders behoorlijk in de steek gelaten. En dan moet ik zeggen, als je de docu kijkt, dan zie je ook wel dat het met haar moeder enigszins, nou ja, het contact is weer hervat. En met haar broertje. Maar wat heel mooi is aan haar is dat ze zo vol liefde en begrip over haar ouders kon spreken. En zich heel goed kon verplaatsen in vanuit waar zij spraken en handelden. En ik vind dat zo moedig en zo knap. Want er zijn heel veel mensen die toch verbitterd zijn geraakt of een dubbel leven zijn gaan leiden om de ouders te pleasen. En als je dan de moed en de liefde in jezelf kunt vinden om zo liefdevol over je ouders te praten, dat heeft wel impact. Ja. Is dat wat je het meest hoopt, dat deze documentaire zal verbinden en mensen meer met elkaar in gesprek zullen gaan? Ik hoop oprecht dat we kunnen dat we het gevoel van angst kunnen, overwinnen. En ja, vanuit liefde met elkaar en elkaar ook zien als mensen. Dat zijn we in eerste instantie nog voordat we religieus zijn. Voordat we, weet ik veel wat voor geaardheid we ook hebben. Voordat we welke gender we ook hebben, zijn we mens. En daar zou het gesprek over moeten gaan. En daar, ja, dat is ook het enige wat telt. Ja. Het tweeluik brieven uit de kast is op vrijdag 2 en op 9 augustus te zien om 9:55 op NPO 2. Yes. Nora, dankjewel dat dankjewel, je er Mandy, dat kon het zijn. Dit is de voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Haroon Ali is journalist en schrijver en deze week laat hij voor het eerst een berichtje achter op mijn voicemail. Hoi Mandy, dit is de eerste keer dat je bel, dus ik zal me even voorstellen. Ik ben een Pakistaans-Nederlandse queer journalist en schrijver. En ik ben een van de nieuwe ambassadeurs van Pride Amsterdam, dat volgende week van start gaat. Pride is nog zo hard nodig, niet alleen om zichtbaarheid te creëren naar buiten toe, maar ook om een gemeenschap te verbinden die nog te vaak mensen uitsluit. Ik moet denken aan wat me vorig weekend overkwam, notabene in een Amsterdams queercafé. Ik zag een man die ik kende van vroeger. Ik was ervan overtuigd dat we ooit eens met elkaar hadden gezoend. Waarop hij glimlachend, maar stellig antwoordde: onmogelijk, want ik doe het niet met buitenlanders. Ik was verbouwereerd, omdat hij net zo getint is als ik en net zo niet-Nederlandse naam heeft als ik. Ik danste en lachte het weg, zoals ik wel vaker doe. Maar de man kwam later weer naar me toe en wilde niet doorlopen toen ik hem dat vroeg. Ik kaatste zijn woorden terug, maar hij zag er geen kwaad in. Ik zei dat het raar was dat juist hij zo'n discriminerende opmerking maakte. Kijk eens in de spiegel, riep ik geërgerd. Ik vraag me af wat hij dan ziet. Laten we allemaal wat vaker in de spiegel kijken, zodat we beter zien wie we werkelijk zijn, in al onze facetten. Zoals drag mother RuPaul altijd zegt: if you don't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Dit was Met Mandy voor deze zondag. We hadden het over een van mijn nieuwe lievelingsserie op Netflix. Ga het vooral checken, Supercell. Het gaat over onder andere over sikkelcelziekte en daalt superhelden daaruit voortvloeien. Ook had ik het over de mediaframing rondom de moord op Hamza. Daar is namelijk een heleboel misgegaan, wat we een beetje geprobeerd hebben recht te zetten. En daarnet schoof nog Nora Akachar aan en hadden we twee nieuwe columnisten. De komende 3 weken hebben wij even een korte zomerstop. Dat komt door Radio Olympia. Dus je kan je helemaal in de sport onderdompelen. Maar daarna zijn we gewoon weer met frisse moed weer terug. Heb je genoten van de show en wil je meer horen van Omroep Zwart? Word dan lid via omroepzwart.nl. Hier hoor je straks Focus Radio op de snijtafel met Laura Billy Rensen. Fijne avond nog. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Hoe kan muziek verborgen verhalen zichtbaar maken? Je leren de controle los te laten? Of je motiveren om in verzet te komen? In deze nieuwe editie van Brainwash Zomerradio interview ik 10 denkers en makers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Vanaf maandag, elke werkdag van middernacht tot 1 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.